तड़ पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़ पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। कहते हैं जब ये दिल टूटता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब ये टूटता है तो कयामत आ जाती है, तूफान आ जाता है, जलजले आ जाते हैं। तेरी आवाज में वो दर्द है, तेरी आवाज में वो मोहब्बत है, मगर सुन, तेरे दर्द तेरी मोहब्बत के साथ ये दुनिया वाले क्या इंसाफ करेंगे। हाँ, तू तड़पता रह जाएगा, गाता रह जाएगा, ये देखती रह जाएगी दुनिया। सुनो, तुम आज गाओ और आज मुद्दत के बाद ये पगली दिल खोल कर नाचेगी। बेबी, तुम्हारे राजा टैक्सी ड्राइवर से कभी शादी नहीं बनाएगी। ओए ओए, बुरा शकुन ना बोल ओए। अगर तू मेरे को अच्छी लगती नहीं होती ना, एक पटक नहीं देता, एक झटके में तेरे को कमल से कमला बना देता। ओहो, अपनी फूक बचा के रखना पाशा, बत्ती बुझाने का काम आएगी। ये शादी नहीं होने वाली। हो सकती ओए? नहीं होगी। क्यों नहीं हो सकती? नहीं होगी। होएगी ओए? नहीं होगी। अल्लाह की शर्त लगी। वो तो आ जा, फिर पंजा लड़ाते हैं। चल आजा। ओ देख कमलिए, मैं तेनो फिर कह रहा हूं,